ważne. Wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 27 sierpnia, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Do końca tygodnia rekomendacje w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, mówi w Trójce wiceminister zdrowia. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło prokuraturę w sprawie wypowiedzi Władysława Frasyniuka o żołnierzach. W całej Polsce w ostatni piątek wakacji kolejarze prowadzą akcję Bezpieczny Przejazd. Do końca tygodnia Rada Medyczna ma wydać rekomendacje w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Ujawnił w Trójce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak mówił na naszej antenie, rząd rozważa podawanie trzeciej dawki osobom chorym. Mamy deklarację, że do końca tygodnia ta rekomendacja, jeżeli chodzi właśnie o podanie trzeciej dawki, będzie wydana przez Radę Medyczną. Zobaczymy, jak ona będzie wtedy, my podejmiemy decyzję. Głównie mówiliśmy o tej trzeciej dawce dla osób, które chorują na choroby nowotworowe, czy w czasie terapii, czy osoby, które są z nabytym, że powiem, braku odporności, bo u nich jakby naturalnie po otrzymaniu dwóch dawek ta odporność jednak nie jest tak duża, jak u osób młodych, zdrowych. Obecnie trzecia dawka szczepionki podawana jest m.in. w Izraelu, Ekwadorze i Belgii. Od września takie rozwiązanie ma wprowadzić także Francja i Belgia. Tymczasem Belgia zaostrza od wtorku zasady dotyczące testów na koronawirusa dla osób z kontaktu wysokiego ryzyka. Będą obowiązkowe także dla w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Beata Płomecka. Jeśli ktoś miał kontakt z osobą zakażoną przez co najmniej 15 minut bez wymaganego 1,5-metrowego dystansu lub jeśli przebywał w tym samym zamkniętym pomieszczeniu przez ponad 15 minut z taką osobą, jest uważany za kontakt wysokiego ryzyka i bez względu na to, czy jest zaszczepiony, czy też nie, będzie musiał zrobić testy pierwszego i siódmego dnia po kontakcie. Jeżeli wynik testu pierwszego dnia będzie negatywny, nie jest wymagana kwarantanna, natomiast drugi test siódmego dnia jest konieczny niezależnie od wyniku pierwszego. Jeśli natomiast wynik testu okaże się pozytywny, wtedy obowiązkowa będzie samoizolacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje Jan Borkowski, dziennikarz muzyczny, radiowiec związany z Trójką, producent nagrań i koncertów radiowych. Miał 86 lat. Jan Borkowski współtworzył z Agnieszką Osiecką radiowe studio piosenki. Odkrył wiele talentów muzycznych. Był bohaterem jednego z reportaży na 90-lecie Polskiego Radia autorstwa Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Ile pan dostał złotych płyt? Około 10. Ja się zastanawiałem, czy koniecznie będę musiał wyjść na scenę, bo bardzo nie lubię wychodzić na scenę i koledzy i koleżanki, jak już coś takiego się zdarzy, że muszę odebrać jakąś nagrodę, no to mnie wyprowadzają, czy tam jakoś trzymają pod rękę, głównie Zosia nasza. Sam sobie wmówiłem, że jestem człowiekiem kulis. Jan Borkowski przez wiele lat prowadził w Trójce audycję Trzy Kwadranse Jazzu, doprowadził do powstania muzycznego studia Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, współtworzył klub Hybrydy. W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział, że nie widzi możliwości, aby marszałek Sejmu Elżbieta Witek została odwołana. Złożenie takiego wniosku zapowiedzieli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Szef Klubu PiS zapewnił, że posłowie partii rządzącej będą bronić marszałek. Ryszard Terlecki odniósł się też do swojego felietonu dla tygodnika Nowochódzkiego, w którym pisał m.in. o sytuacji, w której doszłoby do odwołania. Jeżeli by doszło hipotetycznie do jakiejś sytuacji, gdy przegramy jakieś ważne głosowanie, na przykład głosowanie w sprawie pani marszałek, no to jest oczywiste, że trzeba będzie wnioskować o samorozwiązanie Sejmu, ale ja nie spodziewam się takiej sytuacji przed upływem 2 lat. Politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zarzucają marszałek Elżbiecie Witek złamanie prawa przy okazji reasumpcji głosowania nad odroczeniem obrad Sejmu 11 sierpnia. Opozycja twierdzi, że marszałek Sejmu nie miała prawa poddawać wniosku pod głosowanie. Elżbieta Witek podkreśliła wówczas, że dysponuje opiniami prawnymi dopuszczającymi reasumpcję. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło prokuraturę w sprawie wypowiedzi Władysława Frasyniuka o polskich żołnierzach zabezpieczających granicę z Białorusią. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że wpłynęło odpowiednie zawiadomienie. Jak dodała, zostanie rozpoznane wspólnie w ramach jednego postępowania z zawiadomieniem z Ministerstwa Obrony w sprawie znieważenia i zniesławienia żołnierzy przez Władysława Frasyniuka na antenie TVN24. W ostatnią niedzielę działacz opozycji z czasów PRL-u powiedział, że żołnierzach, że to watacha psów. Cytat, śmieci po prostu. W ostatni wakacyjny piątek kolejarze w całej Polsce prowadzą akcję Bezpieczny Przejazd. Sprawdzają m.in., czy kierowcy nie ignorują znaków stop i czerwonego światła przed rogatkami. Kolejarzy można spotkać m.in. w Hajnówce. Kontrolują zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych. Apelują o przestrzeganie przepisów podczas przekraczania torów i o słuchanie głosu rozsądku, szczególnie podczas powrotów z wakacji. Jak dodaje Tomasz Łotowski z PKP PLK, według kolejarzy za praktycznie wszystkie wypadki na przejazdach odpowiadają kierowcy. Nieostrożność, pośpiech i brawura kierowców to przyczyna 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Niezatrzymywanie się przed znakiem stop, ignorowanie czerwonych świateł, omijanie zamkniętych albo wjeżdżanie pod opadające rogatki, czy też wjeżdżanie na przejazd bez możliwości zjazdu, to są najczęstsze przyczyny tragedii. W ubiegłym roku w całej Polsce było 160 wypadków na przejazdach i przejściach przez tory. Zginęły 44 osoby, a 20 zostało ciężko rannych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mało słońca, dużo chmur oraz przelotny deszcz i słabe burze w całym kraju. W Kielcach 16 stopni, w Suwałkach i Katowicach 17, w Poznaniu i Warszawie 18, najcieplej w Szczecinie 19. Synoptycy nie mają dobrych wieści, chmury, deszcz, burze i temperatury poniżej 20 stopni będą nam towarzyszyć przez cały weekend. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali w kilku różnych zespołach, ale dopiero jako Escapes nabrali wiatru w żagle. Słyszę ciebie z głębi gdzieś. Widzę ciebie jak we mgle. Już w najbliższą niedzielę po 19:00 Escapes zadebiutują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do pełna! I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, obu ZSL lub apkę etol.pl. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojka.polskieradio.pl. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. A pogoda niespecjalnie nam się udała pod koniec wakacji. Zachęcamy, żeby z nami spędzić ten czas. Przynajmniej, proszę Państwa, najbliższe 3 godziny. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Zapraszamy do 15. It's there. It's there. You've got to press it on you. You just think it. That's what you do, baby. Hold it down, baby. Paweł Turski obserwuje rozwój i przemiany transportu publicznego w naszym kraju. Tym razem wybrał się na Górny Śląsk. Tam powstaje zintegrowany system, z którego docelowo skorzysta 41 okolicznych gmin. O szczegółach opowie nam za kilka minut, ale przed nami także kolejny odcinek Prozy w Trójce, czyli Rowerem przez drugą RP. Nie zabraknie także w tej godzinie spotkania z trójkowym detektywem. Program Trzeci Polskiego Radia. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Tak się czasami zastanawiam, czy jeśli chodzi o podróże Powatorskiego, to chodzi tutaj o transport publiczny, czy o coś zupełnie innego. Trójkowy punkt techniczny. Na przykład zwiedzanie, poznawanie nowych ludzi. Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Czy nowych ludzi? Tak, za każdym razem poznaję kogoś nowego, a nie wiem w jakim aspekcie, jakbym miał poznawać tych ludzi. To do mnie pytanie, tak? A jak ty byś poznawał? Bo to... Ale przepraszam, ale nie rozmawiamy teraz o mnie. Rozmawiamy teraz o tobie, Pawle. Ale od razu cię uspokoję, bo widzę, że jesteś skonfundowany, w związku z czym tego wątku nie będziemy kontynuować. Bo ty znasz ten wątek, niech on zostanie pozaantynowy. Ja znam wątek warszawski, pozostałych śląskich i nadmorskich nie znam. Jastarniowego nie znasz? A, to tak. No, faktycznie. Ale on ma też swój korzeń w Warszawie. Można powiedzieć, że przeterminowany. Tak, odrobinę. Pawle, wybrałeś się na Górny Śląsk, a tam Metro Line. I tak pomyślałem, że być może tam powstaje jakaś kolejka podziemna. Kolejki podziemnej nie ma, ale skojarzenie też jak pierwszy raz przeczytałem Metro Linie, bo tak to się zwie tam na terenie Zagłębia i Górnego Śląska, pomyślałem... Może śladem Krakowa, ale śladem Krakowa to oni by jeszcze do dzisiaj tego nie wybudowali. Chodzi o to, że to jest trochę nietypowe rozwinięcie. Metro linie oznacza metro od metropolię. Mm-hmm. Tam jest 41 gmin, które się zrzeszają. W sumie cały ten obszar, bo tam była przeprowadzona reforma, obsługuje 53 podmioty i po tym, jak skonsolidowano to w końcu w jeden związek transportowy, w zarząd transportu metropolitalnego, nowy zarządca doszedł do wniosku, że trzeba zrobić porządek. Czyli Pawle, sprowadza się to dla pasażera do tego, że będzie pewnie jeden bilet i będzie można korzystać z wielu środków transportu. Z pociągów, z autobusów, z tramwajów. Jeden także bilet już jest. Mhm. To jest kolejna część tej reformy. W końcu połączone zostały de facto 41 gmin. Zostaje wprowadzona ta zmiana. Ona dopiero trwa, gdzieś ona się tworzy, konstruuje. Jest to proces. Tak, proces taki dość długi. Generalnie chodzi o to, że będą między jedną metropolią, a drugą, między tymi miastami, będą autobusy bezpośrednie. Jak chcesz dojechać z Katowic, na przykład do Gliwic, to będzie bezpośredni autobus. I tak między różnymi tymi miastami, tak żeby taką siatkę głównych połączeń uzyskać. Ale czym są konkretnie metrolinie, to posłuchajmy. Jest to linia autobusowa, która z uwagi na swój charakter jest oznaczana inaczej niż pozostałe linie. Aleksander Sobota, zastępca dyrektora do spraw przewozów Zarząd Transportu Metropolitalnego. Jest ona oznaczona literą M, co oznacza dla podróżnego, że będzie się przemieszczał pomiędzy różnymi gminami. Rozróżniliśmy kilka typów tych linii metropolitalnych. Takie typy linii, które mają mieć charakter połączeń ekspresowych, czyli zatrzymywać się stosunkowo rzadko. Również taki system połączeń, który charakteryzuje się częstą obsługą przystanków, bo z kolei zależy nam na tym, żeby dostępność obszarów była wyższa. Tu się takie rodzi pytanie, no bo mieliśmy jakiś system, możemy pomyśleć, dobrze, były kopalnie, nie ma kopalni, zamknięto, a kiedyś transport tworzono głównie pod kopalnię, żeby wydostać się z tej kopalni, dojechać gdzieś, a później na osiedle na przykład. Co było takim głównym impulsem, żeby wprowadzić te metrolinie? Rzeczywiście coś, co istnieje, nie jest czymś stałym, tylko to się zmienia. Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Drugim powodem było to, że Zarząd Transportu Metropolitalnego odziedziczył zarządzanie komunikacją miejską po trzech organizatorach. Integracja tego obszaru to było jedno z głównych naszych zadań. Żeby to zrobić, trzeba było zaproponować pewne zmiany w siatce połączeń. Tymi zmianami jest oczywiście duży projekt o nazwie linii metropolitalnych. Podlesie Kuczniowska. Takim parametrem, który pokazuje skalę przedsięwzięcia, jest praca eksploatacyjna, czyli liczba wozokilometrów, która będzie realizowana przez rok. Ten parametr kształtuje się na poziomie praktycznie 18,5 miliona wozokilometrów rocznie dodajemy do systemu. Zakładamy, że ponad 100 autobusów jest potrzebnych do obsługi połączeń. Będzie to około 2200 kursów realizowanych w dni robocze. Taki szacunkowy koszt, jaki wynosić będzie uruchomienie tych połączeń metropolitalnych, to jest ponad 136 milionów złotych rocznie. Jesteśmy na przystanku, gdzie zatrzymują się nowe metrolinie. Jak pan ocenia tą zmianę? Moim zdaniem jest to dobra zmiana, ponieważ czuć, że one po prostu jeżdżą częściej i ten ruch jest bardziej rozłożony. To samo tutaj było. Myślę, że zmiana jest bardzo korzystna. Autobusy są mniej przeładowane. W mojej ocenie to zdał egzamin. Teraz jest to po prostu dużo ładniej rozłożone, jest zwiększony tabor i jest ten tabor odświeżony tych autobusów. Jak ja na przykład pojadę linią M i gdzieś dojadę do końca, to jak wygląda synchronizowanie tak dużej siatki, jeżeli chodzi o rozkład? Bo wprowadzenie takiej zmiany to też wpływa w sumie na rozkłady wszystkich pozostałych linii. Podróżny oczekuje synchronizacji rozkładu jazdy zawsze i wszędzie, ale to nie jest po prostu możliwe. W pierwszej kolejności założyliśmy synchronizację przesiadek na samych połączeniach metropolitalnych. Teraz w momencie, gdy wdrażamy połączenia, to weryfikujemy, czy istnieje możliwość w ogóle zsynchronizowania linii metropolitalnej z linią istniejącą. Ważne jest to, i podróżni muszą to wiedzieć, że nie zawsze w każdym miejscu na sieci jest to możliwe. Jeżeli przykładowo synchronizujemy linię w centrum Katowic, to może się zdarzyć tak, że nie da się zsynchronizować tych linii na przykład w Chorzowie czy w Mysłowicach, bo jest różny czas podróży, bo jest różna długość trasy, bo jest różna częstotliwość kursowania.

zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód. Absolutnie, absolutnie będę z tobą. Dwadzieścia pięć minut pozostało do godziny 13:00 i czas na spotkanie z Katarzyną Cyglar. Trójkowy detektyw. Okazja czyni złodzieja, tak mówi przysłowie, niby tak, ale czy z gruszki zrobi się sok jabłkowy? No nie, nawet jakby sama jedna rosła pośród 100 jabłoni, idąc tym tropem sadowniczym, nawet okazja z gruszki jabłka nie zrobi, tak? Czy nie? To jak okazja z uczciwego człowieka może zrobić złodzieja. Z drugiej strony, człowiek potencjalnie zdolny jest do wszystkiego, a kiedyś zawsze może być ten pierwszy raz. Jednak z trzeciej strony ta teoria pada z hukiem przy próbie np. nagłego, natychmiastowego zostania gwiazdą baletu. Jednak nie każdy ma predyspozycję do wszystkiego. Ale z czwartej strony, chociaż kto wie, jakby tak człowiek wcześniej zaczął, też nie. Jak się mam 1,90 m i 100 kg wagi, to pilotem myśliwca ani kapitanem łodzi podwodnej się nie zostanie. No nie, koniec, kropka. Okazja jednak uruchomi zawsze coś. Jedni przy okazji naprawią szafkę w kuchni, inni przegrają majątek w kasynie i przy okazji zaciągną długi, a inni zwędzą coś ze sklepu i przy okazji uzależnią się od tego. Kleptomania to jedno z takich uzależnień, co wprawia w konsternację ludzi obok. Alkoholik, narkoman, nawet pracoholik, z czasem jakoś wyglądem przystosowują się do swojego nałogu, ale taki kleptoman czy kleptomanka w ogóle nie. I w sklepie taki sobie człowiek, sprzedawca, klient nagle widzi złapaną na gorącym uczynku istotę ludzką, przyzwoicie wyglądającą. Po prostu człowiek świetnie ubrany, w ogóle wypachniony, pięknie mówiący, no w ogóle. I tu jakieś takie, nie wiadomo, coś zwinięte ze sklepu w kieszeni, w torebce, w marynarce. No nie. Sytuacja żenująca, konsternacja pełna. Policja, prokuratura i sędziowie też nie mają łatwego zadania, bo jak tu na dzień dobry odróżnić takiego nałogowca od zwykłego, pospolitego i sprytnego złodzieja? Niby taki kleptoman kradnie, bo musi, w sensie ma taki wewnętrzny przymus i wartość przedmiotu nie ma znaczenia, ale złodziej zwykły, taki klasik, może powiedzieć to samo. Kradzież poza tym może być modna i jak się okazuje, może być traktowana jako rozrywka. Niektórzy kradną z czystej przyjemności, po prostu, żeby złamać zasady, żeby poczuć taki dreszcz emocji, wyrwać się z nudy. I czym wyższa pozycja społeczna, tym chętniej sięga się po takie rozrywki. Aktorki Winona Ryder, Megan Fox, Farrah Fawcett, ta w ogóle nie ukrywała, że to po prostu sprawia jej przyjemność. Albo olimpijska mistrzyni tenisistka Jennifer Capriati twierdziła nawet, że to podnosi jej poczucie wartości. W niektórych wypadkach o kradzieży nawet nie wypada mówić. No w ogóle nie może być mowy po prostu, tylko ewentualnie o prezencie wtórnym, czyli takim danym już po samowolnym wzięciu. I na przykład były prezydent Francji Nicolas Sarkozy w ten sposób otrzymał część długopisów i piór wiecznych. To teraz, proszę Państwa, takie małe ćwiczenie. Wyobraźcie sobie Państwo, że po pracy idziecie do hipermarketu, do działu X lub Y, co tam Państwo lubicie, chowacie za pazuchą przedmiot Z, czy tam, gdzie tam chowacie, gdzie chcecie, i idziecie korytarzem. Jedną ręką sprawdzacie, czy faktycznie nie widać, mijacie ochroniarzy, jeden patrzy na Was, czujecie, że robi się Wam gorąco. Macie już wyjść, ale czujecie, że no jednak pot pojawia się na czole i myślicie, że będzie nienaturalnie, jak wyjdziecie bez zakupów. Więc wracacie się, przedmiot Z przesuwa się, macie mokre plecy, ręce, ale nic. Stajecie sobie przed jakimś regałem, bierzecie mleko, papier toaletowy, wszystko jedno, idziecie do kasy. Tam kolejka, patrzycie, stoi ochrona i te bramki, co tam pikają. I prawdopodobnie zaczynacie się zastanawiać, po co to Wam było i jak teraz ten przedmiot Z wyjąć, żeby nie było widać. A jeśli nie i wyjdziecie, to co? Czy czujecie Państwo zwiększone poczucie wartości? Czy czujecie Państwo przyjemność? Czy czujecie Państwo ulgę, że ten koszmar się skończył i obiecujecie sobie, że nigdy więcej? Dobrego piątku, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wave. Hey, hey, I'm dancing on my grave. Ooh. Ooh. Everybody's so nice lately. Everybody's not nice. Polarized feelings, I don't wear them on my face lately. I don't wear them on my face. Internalize everything the headlines say lately. Everything they say. Demonized just because I was an angel face, baby. mess it up. Take my life, dress it up. Signed a deal, I got paper cuts. They want it down, but they got up. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest ten moment. Przed nami kolejny odcinek opowieści o przygodach w Polsce. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Gdańsk i korytarz. Fragment 15. Trudniej oczywiście uporać się z ustaleniem przedwojennego statusu tych ziem. Niemcy uważają, że co najwyżej połowę ówczesnej populacji stanowili Polacy. Polacy podnoszą na to argument, że niemieckie dane włączają do statystyk tysiące urzędników z rodzinami, żołnierzy oraz Polaków mówiących po niemiecku, a poza tym Niemcy byli tylko intruzami w historycznie polskiej krainie. Zaskoczony kłębowiskiem liczb, z jakimi nagle zostałem skonfrontowany, przeprowadziłem eksperyment praktyczny. Na cmentarzach. Stwierdziłem, że na rozległym obszarze między Gdynią a Bydgoszczą liczba nagrobków z polskimi nazwiskami i inskrypcjami znacznie przewyższała wszystkie pozostałe odmiany razem wzięte. Fakt ten, w połączeniu z zapoznaniem się z danymi historycznymi i statystykami, których nie sposób kwestionować, przekonał mnie, że polski korytarz był polski. Nie oznacza to bynajmniej, że problem został rozwiązany. Stanowisko niemieckie jest tak oczywiste, że nie trzeba go wyjaśniać. Tu oto mamy sławną niemiecką prowincję, ziemię rodzinną bohaterów niemieckich, odciętą od Niemiec pasem obcego terytorium. Wyobraźcie sobie nasze własne uczucia, gdyby Devon i Kornwalia były odcięte podobnym pasem od Anglii, choćby z najbardziej usprawiedliwionej przyczyny. Prawdziwy problem dotyczy dumy narodowej, ponieważ trudności praktyczne są znacznie przesadzone. Można zrozumieć gorycz zmarłego prezydenta Hindenburga, którego pociąg polscy urzędnicy zapieczętowywali za każdym razem, gdy jechał z Berlina do rodzinnej posiadłości w Neudeck. Ale pomijając tę formalność, jechał bez przeszkód lub przymusowych przystanków. Gdyby przesypiał przejazdy przez granicę, wcale by się nie zorientował, że opuścił teren Niemiec. Łatwo jednak dostrzec konflikt tlący się w tej sytuacji. Na niemieckich mapach nadal widać cały obszar korytarza jako część Niemiec, przejściowo jedynie oddaną w obce władanie. Tę ideę powszechnie wszczepia się dzieciom w szkołach. To naturalnie cudowna pożywka dla nieodpowiedzialnych zasadzek politycznych. Obecne porozumienie między Polską a Niemcami doprowadziło już do pewnego osłabienia wojny propagandowej, lecz Polska nigdy nie może zapomnieć o tym, że byle niemiecki przywódca niemal na skinienie może o dowolnej porze poderwać naród do krucjaty w imię odzyskania utraconych prowincji. A co z Gdańskiem? Niezależnie od furiackiego patriotyzmu pułkowników blimpów wolnego miasta, trzeba trzeźwo spojrzeć na problem. Konkluzja jest stosunkowo prosta. Dobrobyt z Polską lub ruina z Niemcami. Budowa Gdyni nawet jeszcze bardziej upraszcza sytuację. Jeżeli kiedykolwiek miałoby dojść do zwrotu Gdańska Niemcom, to Gdynia ma taki potencjał, że jej port może bez trudu przejąć całość polskiego handlu, który do tej pory dzieli po połowie z Gdańskiem. Jakiż to byłby okrutny żart. Gdańsk już dzisiaj żywi straszliwą zazdrość wobec Gdyni. Tyle, że Gdańsk przeładowywał ledwie 1 000 000 ton towarów z Prus Wschodnich, natomiast Gdynia porosła w pierze, przeładowując 12 milionów ton dóbr z Polski. W rzeczywistości niczego więcej nie trzeba niż zdrowego rozsądku. Jeśli ktoś wyobraża sobie, że Polska mogłaby radzić sobie bez Gdańska, musiałby najpierw założyć całkowity zastój w polskim handlu. Polska jest krajem niebywałych możliwości. Zasoby surowców naturalnych są tu ogromne, a potencjał rozwoju niemal nieograniczony. Obie te przesłanki wskazują na bardzo intensywny handel zagraniczny. Zakładając powrót do normalnych warunków uprawiania handlu, polskie obroty w handlu morskim mogłyby swobodnie wzrosnąć z dzisiejszego poziomu 12 milionów do 50 milionów ton. A to ponad dwukrotnie przekracza absolutną moc przeładunkową Gdańska i Gdyni łącznie. Polska musiałaby szukać kolejnych portów chętnych do świadczenia usług w Kłajpedzie, Królewcu i Szczecinie. W każdym jednak przypadku przyszłość Gdańska sprowadza się do problemu tygla narodowościowego. Nigdzie w Polsce nie zetknąłem się choćby z najdrobniejszą aluzją, że Gdańsk mógłby wrócić do Niemiec. W tej chwili obowiązuje wprawdzie 10-letnia deklaracja o niestosowaniu przemocy, więc kwestia ta pozostaje w zawieszeniu. Pewnego dnia trzeba się będzie jednak z nią zmierzyć i wszyscy o tym wiedzą. Polska do tej pory zachowywała się nieco koniunkturalnie w sprawach polityki zagranicznej i potrzeba jej szerszej perspektywy. Proponuję rozważenie następujących rozwiązań w ramach trwającego zbliżenia z Niemcami. A. Natychmiastowa korekta kilku detali dotyczących przebiegu granic korytarza, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do Wisły. B. Stanowcza obietnica powrotu Gdańska do Niemiec, bez niepotrzebnego i prowokującego plebiscytu, w obustronnie ustalonym terminie zaplanowanym na dość odległy czas, powiedzmy na 1945 lub 50 rok. Polska ma zachować pełne prawa tranzytu i prawa morskie. W zamian za to Niemcy powinny złożyć gwarancję nienaruszalności właściwego korytarza. Czy miałoby to jakiekolwiek znaczenie? Tak. Polska zyskałaby światowe poparcie dla słuszności swojej polityki, co ma znaczenie ogromne. Dysponując moralnym wsparciem świata, Polska mogłaby w razie potrzeby przeciwstawić się Niemcom. Dzisiaj z całą pewnością nie może tego uczynić. Gdyby obecnie doszło do sporu, przeciętny Anglik prawdopodobnie sympatyzowałby z Niemcami. Po ustaleniu spraw zasadniczych szczegóły same by się uporządkowały. Dałoby się nawet uregulować problem irytującego zapieczętowanego pociągu. Po ponownym przyłączeniu Gdańska do Niemiec, choć ciągle w roli polskiego portu, korytarz miałby ledwie 20 mil szerokości. Śmiało chyba można założyć, że zbudowanie linii kolejowej wyłącznie na wysokich wiaduktach bądź poprowadzenie jej tunelami przez kaszubskie wzgórza nie stanowi nadmiernego wyzwania dla niemieckiej wynalazczości. To nie jest pomysł z dziedziny fantazji. To całkiem możliwe. O ile Polska i Niemcy są przyjaciółmi. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Kolejny odcinek już w poniedziałek na kwadrans przed godziną 13, a teraz utwór numer jeden z płyty, której okładka jest ostatnio szeroko komentowana w Stanach Zjednoczonych, ale także w mediach społecznościowych na całym świecie, ale tym razem, proszę Państwa, utwór w nieco innym wydaniu. Proszę bardzo.